کبیرا مگر سرکشی لویا. اوس دې رسو آیات کریمه کې د آدم علیه السلام او د شیطان هغه واقعیا بیا ذکر کړي. مناسبت دا سره شیطان تعالی ویلی و آدم علیه السلام ته سجده وکړه. نو شیطان دو خبره وکړي ویلا الالمینا زدت سجده نکو دیر د خاور او خټې نه پیدا کړي او زدت د اور نه پیدا کړي او دا د خاور نه پیدا کو پما دی عزتمن کو کما ته د مهلت را کو زبد دا اولاد ټول گمراهان کم. ورد الله ز طرف نه حکم او خبر را لا لیکن شیطان په عقل باندې داغي مقابله وکړه. نو لکه سرنګ شیطان دا الله د حکم مقابله په خپل ناقص رائے او عقل سره کړو تباشو. نو د مکی مشرکان لوی خبر زما او زما د حبیب دا چې ما خپل حبیب د مسجد حرام نه مسجد اقصا او لاغین اسمان تبوتله او زما حکم دې چې په جهنم کې د زقوم نه را او تاسو ما والا خبره په ناقص عقل تلی دا داسې دی لکه شیطان چې کړی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا یاد تا وخت مونږ ویلو فرشتو ته اسجدوا لآدم سجدو کوي تاسو حضرت آدم علیه السلام ته فسجدوا نو سجده کړي واغوي الا ابلیس مگر شیطان نو کړي. شیطانم د ملائکو پټولی کې ناس ته نو لکای له حکم نو دلم حکم لکه سوره اعراف کې در تثیر دي الله ورته ویلي ولې دې سجده او نکلم امرته چې ما درته حکم وکړو. قال ویلي شیطان اسجد آیا ز سجده وکم لمن هاغه چاته خلق تطوینا چې تا پیدا کړې دې د خټونا تا پیدا کړې دې هغه د خټونا دې ته وایي منسوب بنزع الخافض یعنی من فی ز سجدو کوم لمنا اچا ته خلق ته چتا پیدا کړې د سوینا اے من سوینن د خټره او وردا سجدی تاسو تبار بار تیرشی د آدم علیه السلام نراوالی د عیسی علیه السلام د شریعت پوری دو قسمه سجدی دی ګورا یو سجده د عبادت تا یو توئی سجده د تعظیم. سجده د عبادت په تمام امتونو او تمام دینونو کې مخلوق ته بنده ده او مخلوق له کول شرک او کفر ده. یو د تعظیم سجده ده نو دا زمونږ نه مخکینو شریعتونو کې مخلوق ته جایز ده او زمونږ په شریعت مطهره کې سجده د تعظیم مخلوق ته حرام ده. د عبادت سجده کول مخلوق له کفر او شرک ده. د عبادت سجده داسي لکه مونږ او تاسو دی موس کې الله ته سجده کو د تعظیم سجده دای چې د شادي عزت د وجه نه ورته سر چیټه او کته کې دا زمونږ په شریعت کې حرام دی. د وجه نه باز خلق دا په خپو پریوزی او رواج دی دا په شریعت کې درست نه دی. سو پیرانو ته سجده کوي نو دا خبره درست نه ده دا خبره درست نه ده او ناروا ده. نو شیطان وی زاغه چاته سجده وکم لمن خلق تطوینا چې تا پیدا کړي دې د خټونا او د خاورونا. قال ویلی شیطان ارئتک خبر را کماتا هاذ الذی داد اکس کرمت علی چې تا عزت من کړي دې دلر علی پما دا آدم علیہ السلام نے پما عزت من کو لئن اخرتنی که چرتا رستو کمزو او محلت درا کماتا الى یوم القیامتی ورزد قیامت پوری لا احتنکن ذریتهم احتناک سلوی او ده دیخ پل مانا مجرد حنک رازی حانون و کاف حانون و کاف ده دیخ سلمادر نولماو لکلی حنک دیتا وی چې په خوابم لخان راوال وته لو فصل به دی خوف نو چې فصل به تبا کو نارب وای چې حنکل جراد الزرع یعنی ملخان و فصل تبا نو احتناق په معنا د بیخ کندې او د تباہی رس یا حنک دې ته وای چی او سورلی دا استه او تاول پا دی خلقی واگی واچولی نو دیتا حن کوئی او گورا کل چی اصلا واگی واچی استا دا قابو دلاند شکو درے کتیزے او دارنگی که پکلا رکے نو شیطان وی زبو لخلقی واگی چوم چو درو میں نو دری گی با چی روانو میں نو روانی گی با نو خپل دا حن پا لغوی مانا دادا چی او سلی تا یو حیوان تخلقی واگی واچی نو گورا دا قابو دلاندش نو احتناق خپل معنا داوا او دې کې علما او معنا د بهکندۍ کړي چې دی او سړی بالکل استیصال او هلاکت راشي لا احتنکن ذریته شیطان ویلی والله کذې د قیامت درځ پور رستکم لا احتنکن ذریته نخا مخازب هلاک او تباکم اولاد د آدم علیه السلام الا قلیلا مگر لغن تے دا زمان ببچ او دا غدی چغی دا اللہ پا حفاظت کی دی او غی تا اللہ دا اخلاص توفیق ورکڑے او دا اللہ خصوصی بندگان دی قال رب العالمین شیطان تویلیو از حفظا اللہ دا خپل در رحمت او دا جنت او اسمان نرو شڑلو از حفظا فمن ها غسوک طبعکا چی تابدار شلستا منهم د دې اولاد د آدم علیه السلام نه فإن جهنم بیشک جهنم جزاؤکم سزا ستا سودا جزاء موفورا سزا پورا الله ورته ز دې اولاد د آدم علیه السلام کې چیزو تا پس روان شو او زمانہ زمانہ انبیاء علیهم السلام تابعداری پرې خوا نو بس جهنم مزیر فَإِنَّ جَهَنَّمَ بِشَكَ جَهَنَّمْ جَزَاؤُكُمْ اَغَ سَزَا سْتَا سُدَا جَزَاءً مَغْفُورَا سَزَا پُورَا وَاسْتَفْزِز استفزاز دوکا کولو لوئی او دارنگی یرولو تاوئی وَاسْتَفْزِز او یروا او دوکا کا من ها غسوک استطوعتا چستا وسو طاقت دئے شیطان منهم ددی بنی آدمونا بیسواو تیکا پخپل آواز سرا زد پخپل آواز سرا خلق گمرا کوا گورا هر اغا آواز اگر کده انسان د خلیل روزی خوچی اغا دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا نافرمانی آواز دے نو دا پا حقیقت کی آواز دا شیطان دے لکه دے دیکی علماء ذکر کری چې دا شیطان آواز سا دے اللہ ورطوی وستفزز زدوکا کا مناغسو کس تطوع تا چستا وسو طاقت دے منهم ددی بنی آدمنا بے صوتک پخپل آواز سرا امام قرطبی لکلی وصوتو کل داعن یدعو الى معصیت اللہ تعالی دے شیطان آواز سرے وی ہر غبلون کے چدا اللہ نا فرمانی لبلل کئی دا دے شیطان آواز رے اگر کدا دے انسان دخلی لروزی کل داع یدعو الى معصیت اللہ تعالی ہر بلن کے چدا اللہ و رسول نافرمانی تا بلل کئی داد شیطان آواز دے اور ابن عباس و امام مجاہد رحم اللہ نے منقول لی چدی دے کی دا صوت نا مراد اغا ڈول و سرنا دا دا ڈول و سرنا اغا آوازونا داد شیطان دا گمراکول و سباب دی چه پدی وانه خلق د دین ناړی د قران او د مزنه غافله کئ نو دا आवाज نه مراد هر غا आवाज ده چې هغه د الله او د رسول نافرمانی ته پاغه بلل کیږي واجلب علیہم اور جمع کا علیہم پدی بنی آدم وانه بخیل کا اغه خپل اصول دی او خیل اصل کی اغا سوارو فوجونو توی وارا جلے کا اخپل پیدل لخ کرے واجلب علیہم راجم کا پدوی بخیل کا اخپل سنا دے وارا جلے کا اخپل پیدل لے ستاکم لخ کری چی دی اوزن پسورلو دی اوزن پیدل دی داتون راجم کا علماء کرام علی کلی دی دیکی وی تر قیامت پور سمر کافران مشرکان او سمر بیدین خلق چه پیدل دے اسلام مقابلہ کی لگیا دی یا پسورلو سوار دی دا ٹول شیطان لخ کرے کسو پسورلو کی دی او کسو پیدل روان دی او دا اللہ دا دین مقابلہ کی جنگی گی نو دا پا حقیقت کی رچا لخ کر رہے وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ اراجمک پا دویبان اخپل سنرے وَرَجِلِكَا اخپل پیدل فوجنرے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ او شریک شا دا دوی سر پا مالون و پا اولاد کے شیطان پا مال کے سنگ شریکی گی نداغی مختلف صورتون علماء ذکر کری علماء لکلی کم مال چې دا الله په نافرمانی کې لګي دې کې شیطان شریک دی. امام قرطبی وای فشرکته فی الاموال انفاقها فی معصیه الله تعالی. حسن بصری رحمت الله علیه وای چې شیطان په مال کې څنګه شریکيږي کم مال چې دا الله او رسول په نافرمانی کې لګي دې مال کې شیطان شریک دی. په یو مال الله درکړې او دا الله او رسول نافرمانی پکې خپل سیرت او صورت د شریعت نه خلاف کې ډول سرنا نور گناهونه پکې نوداد شیطان په مال کې شریکی دي. او باندې لیکلي چې هغه مال کې شیطان شریک دی چې هغه دی وګټلو خو په شرعي طریقه نه مال دی وګټلو خو په حلال طریقې نه نو دا هغه مال دی چې دی کې د شیطان شراکت دی. او باندې ویل دي نه مراد هغه دی مشرکانو به یو اوخر واغستا وی به د دې شود په مون حرام نی د دې سورلی په مون حرام ده او دا زموږ د فلانی درگاه لپاره موږ خوشاله کړي. بعضی ویلي شرک وشارکم فی الاموال داده چې مشرکانو به ګډي بيزي غواغان د خپل خدایانو په نوم ذبح کول ول اولاد او شریک شد دوی سره په اولاد کې اولاد کې شراکت څنګه ده ناغا اولاد دا بدکارای دے لکا علماء ذکر کری یا اولاد کی شراکت ادا دے چی بچے در تا اللہ در کو او طور تا بیانون کی دے عبدالعزا عبداللہ تبد شمس لکا مشرکانو لبا چی بچے ملاو شو نخپل معبودانو تا بے منصوب کولو لکنن ویلی بخش حسین بخش پیر بخش یعنی اگا پیر طرف تے منصوب کئی نائی بوی دائی درگاہ و عزا چی بچے بے پیدا شو وی بے عبدالعزا دا عزا را کرے لات دا غیلوی درگاہ و چی بچے بے پیدا شو وی بے عبداللات دارنگی دنور عبادت بے کولو چی بچے بے پیدا شو وی بے عبدالشمس نو دا پا اولاد کی شریکی دلی بعض علماء دام لکلی امام ابن کثیر و قرطبی چکل سرے صحبت کا یا وقت مسنون دعا دا او دغه مسنون دعا که بی بی او خاوند نو وای نو اولاد چی پیدایشی نو دی کې د شیطان شراکت راغره و شارکهم فی الاموال والاولاد شریک شد دوی سره په مالونو او په اولاد کې وعدهم او دوی سره وعده وکا د دروغ وعده وکا چې دا چا ویلی چې قیامت ته او دا چا ویلی چې صاحب امام قرطبی وی وعدهم وعده ور سره وکا چې انه لا قیامت ولا حساب ن قیامت شتا او نی حساب شتا دارنگی وادی ور سراو کا وادی ور سراو کا چه داستا سو دا خدایان بستا سو شفارس کئی او تا چه سم کے کنا او چه دا استا دا خدای در نرزا دے او دا دنون نظرانی شکرانی ورکی او دیرا مدد کے او دا دن نظر و منخت او لسم ورکی بس دے بد اخلاسی وعدهم ور سروادیو کا وما یعدهم الشیطان الا غرورا وادی نکید دوی سره شیطان مگر د دوکی و ما یعدهم الشیطان الله وی وادی نکید دوی سره شیطان مگر د دوکی اوس رب العالمین ورته وی ان عبادی بیشک بندگان زوا چې زما بندگان دی لیس لک نشته تعالی ره شیطان علیهم فاغوی سلطان سزور او تسلط گمراه کولو وکفا بربک وکیلا او کافی د ستارب دا غی حفاظت کوونکې دی. یاد دلان د روح المانی لیکلی وای دی یاد کدا خی چې اس سوق د شیطان د وسوسو نه بچ کی دی نشي مگر هغه سوق و بچ کیږي چې الله په خپل حفاظت کې راوړي. دی وجنا ار وحد انسان الله ته جاړي چې یا الٰه العالمین یو داسې دشمن تا په موږ مسلط کړي امتحانن کچره ته مدد او نصرت ونکې نمونگ دا غدم مکر و فریب نا پا اس طریق اخلاصی دے دشو وکفا بربک وکیلا کافی دستا رب محافظ د خپل بندگانو لپاره چې د شیطان د وسوسو نه وساتي. بیا ګورئ سرنا وایز قلنا یا کا وحش ویلو مونږه لک تا ته حبیب ان ربک بشکر افستا احاط بالناس احاطه کړی د په خلکو باندې ټول خلق د الله د قبضه او د قدرت تلل دي او خاص کر اے حبیب دا دشمنان د دین الله و زما د قبضه او قدرت تلل دي او دای بزرونی سم او د بدر پر زرونی ول و ما جعلنا الرؤيا التي او نو غرزول مونګلی دل ستا هغه اره نا کا چ خوذلی مونګ تا تا الا فتنه للناس مگر دا امتحان او ازمائش د پاره د خلقو والشجره وغون د زقوم الملعونه چلانت ویل شوره په خورون کداوی فل قران په قران کې ونخوفهم او يرور قوم غدويتا يروم غدوي فما يزيدهم ننزيات ويدوي لردا يرور قول زمون إلا تغيانا كبيرا مگر سرکش لويا وإذ قلنا يات تاغوخ شويلو منغا للملائكة ملائكتا اسجدو لآدما سجدو کئی حضرت آدم علیہ السلام تا فسجدو نوئی سجد کڑی و الا ابلیس مگر شیطان نوکڑی قال ویلیو شیطان آسجدو آیاد سجدو کم لمن حاغ چاہتا خلقت توینا چتا پیدا کڑی دے دخٹی او دخاورنا قال ویلیو شیطان رہے تک خبر راکت ماتا هذا الذي دعاكس ده کرمت علیا چتای زتمن کړه دې دلر په ما وانی لئن اخرتنی کجرتا ما ته مهلت را کو الى يوم القيامه ورزد قیامت پوری لا احتنی کن نو خامخ بخ کندی بوکم گمراهان بکم ذریته اولاد دا إلا قليلا مگر لغنتي قال اذهب الله وزا زماد دي جنت و اسمان و رحمت دزي نزا فمنا سوق تبعك تابداري وكستا منهم دي بني آدمنا فإن جهنم بشك جهنم جزاؤكم سزا استا سدا جزاء موفورا سزا پورا واستفزز او او یراوا دوکا کا واستفزز دوکا کا من استطعتا سوک چستا وسو طاقت من هند دوینا بسو تک پخ پلواز سرا و اجلب راجم کالیهم پدوی بخیل کا سنخ پل و رجل کا اخ پل پیدل لخ کردی و شارکهم فی الاموال او شریک شری بنی آدم سرپ مالنو کی ولولاد او پاولاد کی وعدهم او زد دوی سرد دروغ وعدی کوا وما یعدهم الشیطان الا غرورا وعدی نکوی دوی سر شیطان مگر دو کی ان عبادی بیشک بندگان زمال سلکا وارو محافظ وصلى الله تعالى على خير محمد النبي ونعمل معروف الشباب جکل شیطان وی ویلیو چه اللہ زبا طول بنی آدم گمراکوم اللہ ورطویلیو ان عبادی لیس لکا علیہم سلطان بیشک بندگان زما لیس لکا نشت دیتا لرے شیطانا علیہم فاغوی بانے سلطان سزور تسلط و غلبت گمراہ کولو وکفا بربک وکیلا او کافی دے استارب وکیلا حفاظت تو ان کے داغوی دے پارا وکیل پمانا دا محافظ او دا حافظ دے اللہ و عزب اے شیطان استاد وسوسون ساتم پرندی آیات مبارکی کی تیرشیو روح المانی لکھلی چی پدی آیات مبارکہ کی دلیل لے چی ہر یو انسان دا شیطان نپا بچاؤ کی دا اللہ حفاظت تا محتاج دی او دا مضمونی داسی ذکر کرے و لکو گو رئی تاو سور الحجر گو رئی سوال لسمی پارے پہ ابتدا کی سورة الحجر رازی آیات گوری دو سلو اختم یو سلو اختم نا ذکر کئی چه شیطان ویلیو چه زبدا ٹھول گمراکو یو کم سلو اختنو گوری قال رب بما غويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين سورة الحجر دے او پارا دا سوار لسما قال ویلیو شیطان رب ایزما ربا بما اغويتني قسم دے پسبب دو گمراہ کولو استعمال را لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ خَامَخَا خَيْسْتَكُمْ بَدْوِتَ گُنَاهُنَا فِي الْأَرْضِ پَزْمَكَكِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ او خَامَخَا گُمْرَاكُمْ بَدْوِتُول إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ مَگر بندگان ستا منهم دوینا المخلصین خالص کڑی شیوی ستاغ مخلص او خالص بندگان بزمان بچوی قال اللہ ورطویلیو هذا صراط علی مستقیم هذا دا اخلاص یو مانا آیات کی دعوی هذا دا اخلاص صراط لارد علی بمانا دا علی دے دا اخلاص لارد ماتا مستقیم نیغام یو مانا دا آیات دا و دام پا کی مانا دا اللہ ور تویز چی سکینو کوا قرات للی ماتنی کوئی لار دے پا مار ان عبادی بی شک بندگان زمالے سلکا نشت دے تالر اے شیطان آلہم پاغوی سلطان سزور و تسلط گمرا کولو الا من اتباک من الغاوین مگر ہا سوک چروان شوی دیتا پسید سرکشانو نام دیدے نو صلاح دلائل اقلیہ ذکر کئی فرمائی ربکم اللذی ربستاس واللہ غزات تے یزجی لکم الفلکا چبوزی تاسو دا پارا کشتئی از جا پا مانا دا سوخ دا شلولو دا بوتلو دے لکر سراروان یزجی صحابا اللہ ویزو وریز دیو زینبل زیتو شرم ربکم اللذی ربستاسو آغزات تے یزجی چی بوزی او شڑی لکم الفلکا تاسو دا پارا کشتئی فی البحر پدر آپ کی لتبتغو دید پارا چولت ویتاسو من فضله د فضل اللانا فضل اللہ سدے آغا حلال مال پا سبب د تجارت یو ملک نبل ملک تجیاز و کشتی کلارش او دا اللہ آغا فضل چه حلال مال لے غولت لتبتغو دید پارا چولت ویتاسو من فضله د فضل د الله نش حلال مال دے په سبب د تجارت انه بشک د الله کان دے بكم رحیما فتا سبحان مهربانا نو پوچ د سفر انتظام سکے چې دریاب کې در له سفر انتظام جوړ کړي انه بشک د الله کان دے بكم رحیما فتا سبحان مهربان اس اللہ وی دریاب کی کشتی ماروانہ کڑے اے زما بندگانو چھ حلال رزق اُلٹوئی دے یو ملک نبل ملک تا سفر اُکڑے لیکن اللہ وی زما انعام و احسان تو گورا اوستا سنا شکرو لو گورا وَإِذَا مَسَّكُمُ الدُّرُّ او کلچو رسیگی تاسلس تکلیف فی البحر پا دریاب کی دریاب کی چپی مراگیر کی او استاسو دا یقین راشی چې بس اس ڈوبی گو غرکی گو دو اللہ من نوحیر شید تاسو نامن حاوسو تدعون چی تاسو رابلی اے مشرکانو اللہ ایا مگر یو اللہ مرایات شی تاسو نخپل خدایان معبودان بیا ہیر شی او بیا صرف او صرف یو اللہ را مدد کوئی دا دا آغا دور دا مشرکان و حال ذکر کئی چه پو وڑو وڑو مسائب و تکالیفو کی غیب اللہ را مدد کولو خپل خدایان بے را مدد کول لیکن چه لوی مصیبت براغ نخپل بتی سشل آخپل خدایان بتیر شل وی بے اوز بغیر دا اللہ نا بلسوک منت نجات را کولو والن رے اور روح المانی ذکر کری پایات دا تفسیر دا سورہ یونس کی ذکاغذ ایک اندغشان مسئلہ چلا اوئی دریاب کی مصیبت راولم نخپل خدایان در نئیر شی آواز مارا مدد کوئی دغ ایاد دلان دی روح المانی لکلی اگر ایتاسو یو لسم پارا کی سورہ یونس کی راضی ابتداد سورہ یونس کی آیات گرئی دویشتم هو الذی دغا اللہ غزات تے یسیرکم چروان کڑی ایتاسو فی البر پوچا کی پسورلو والبحر او پسمندر کی پکشتو پجیازنو حتی تردیدہ کنتم فی الفلکی تردی چکل ایتاسو پکشتو کی وجرینا وروانشی دا کشتی بهم پدویبانی بریحن طیبتن فہوا نرم نرم سرا موافق ہوا سرا وفرحو بها و خوشال شدی پدیبانی جاعت ہاریح عاصف نراشی ورتا اغسلی تیزا ناسا پی تیز سلی پا سمندر کی راشی وجاءهم الموج اور راشدیت چپید دریاب من کل مکان دهر طرفنا وزنوا او یقین راشد دی مشرکانو انهم احیط بهم چه بیشک دوی چی دی احاتکڑ شوید پدوی بس راگر کرشو دعو اللہ مخلصین له الدین نراب لی دی اللہ خالص کو ان کی وی دغه الله لږه خپل بلنی یوازې الله را بلی را مدد کوي او دا ور سره شرط کی لا ان انجتنا کچر نجات درا کو مونتا من هذه دي تکلیف او مصیبت نا لنکونن من الشاکرین نحام خاشوب مونږ شکر گزارونا دی عبدلان دی تفسیر روح المانی کی ذکر کړی و یا یاد نہ سوچ کوا دا داغ زمانی دا مشرکانو حال ذکر کئی چی پدا سلوی علوی مسائبو کی بے خپل خدایان ہیر کلیو اللہ بیرا مدد او دی آیات دلان دیا او اینن خبر اولتا شوی کوار دیو کلی مصیبتو نری خنا پوها ما سواد اللہ نبل را مدد کئی دی آیات مبارکہ کی موئی وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ او کله چور سیگی تاسو له تکلیف فل بحر پدریاب کی دوالمن نورخید تاسو نا غسوکت دعونا چ تاسو را بل یو را مدد کوی الا ایا مگر یو الله مرایات شی اگر من ذکر کو دوالمن رکشی در نہا سو دا من دا اقل والاو دا پارا ناد یعنی ها اولیاء بزرگان اقل والا چه تاسو برا مدد کول زول من تدعون الا ایا رکشی دا تاسو ناغا چه تاسو برا بلل الا ایا مگر یو اللہ مرایات شی فلما نجاکم الالبری کلچ نجات او خلاص در کی تاسو ته دوچ طرف تا اعرضتم نو تاسو د الله د وحدانیت نه مخواړوي بیا خپل خدایان را بلی او الله پریزي وکان الانسان کفورا او د انسان سخنا شکرا او دی آیات کریمه دلان امام ابن کثیر د حضرت کرم رضی الله عنه واقعا ذکر کړي نبی علیہ السلام چې کله مکہ مکرمہ فتح کا نو عام د مافی اعلان وشو او محدثین و حضرات ویلی دی او سوار له سکسان مبارک ویل شل جدا قتل کړ تر دې پویدا سے حکم وشو چې کده خانقابی د غلاف سره جو می پرې لس پدې کیو حضرت کرمو دے مکی مکرمی نو تختیدو اولارو حبشیتا چکل مکہ مکرمہ فتح شوا نو پکشتائی کی سور شو پا دریاب کی چی دے حبشیتا لارشی نو توفان راغ پا سمندر کی او کشتائی غرکیدو تا نزدیش وفقال القوم بعضهم لبعض دے قوم چٹو المشرکانو باز باز تاوے چی انہو لا یغنی عنکم الا ان تدعو الله وحده اس پر پکار ناراضی مگر چې یوازې الله را مدد کړي او زموږه غفتایان وسل شي کوله اوس ګور الله رب العزت چا سینې چ کولاوي نو دې سمره د الله د حبيب نه قران او دلې دیار لسقال نبی عليه السلام مکه کې بیان کړي لیکن هغه کی سینې نو کولاوي د پزړه کې سوچ وکړو فقال اکرمت فی نفسه اکرم رضی اللہ عنہ فخبر ذرکی ہوئی واللہ انکان لا ينفع فی البحر غیره وی قسم میری پا اللہ کف دریاب کے بغیر دا اللہ نبل سوک نجات ورکول والنشتا فإنہو لا ينفع فی البر غیره نو پوچکم بغیر دا اللہ نبل سوک نجات والنشتا ذرک اللہ کو اللہ ایمان و توحید تا او سمندر کے ناس تے او دا وعده وکوي اللهم لك علي عهد لئن اخرجتني منه لا اذهبن فلا اضع عن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم وي الله پدي دریاب کې مدر سره وعده کو چرې دې دریاب نه دی وست نو زب زم او دا خپل لاس په پلاس د محمد صلى الله عليه وسلم کې کېده او دې کې دې دا دعا وعده کوي اول تی بی بی نبی علیہ السلام تر علاغ اسلام راڑ ویدہ اللہ حبیب آزد خاون دا پار پناہی غوڑ دا مسئلہ دا اسلام عجیب دین نے کپا مسلمانانو کی او زنانم را پاسی راو یو کافر تی امان ورکو نو بادشاہ وقت بلاس نشی وجتو لے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چکل مکہ فتح کا نو غسل کولو دیکی دا ترل الرالا امہانی رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی سد پار راغلی وی ما یو کس تا امن ورکڑے او علی رضی اللہ عنہ وی چیز بے قتلوم علی رضی اللہ عنہ وی رور او دے خوروا رسول الله ورتوی زا مونږ هغه چاله پناهي ورکړي چې تا پناهي ورکړي. دا اسلامی خبره ده. یو ادنان ادناک ناری نوی په مسلمانانو کې او که زنانی او یو کافر ته امن ورکو نو بادشاہ وقت بلاس نشی اوچتولی. نو بی بی رالا نبی ریح السلام تیوی زد خاوند پار امن غوڑ. نو نبی ریح السلام امن ورکو دے رووتو اور آغ نبی ریح السلام تا وی قربان ستا خبر تزموز لو پا اوچا نکلاوی دو اللہ در یاب کی کلاو کو ایمان راو و دغ عمر کار دے چې د دغه خلکو کفرم د ټوکو نونو اسلامم د ټوکو نونو د بیا دمر جهادو لکړي. او یو غزا کې چې حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی الله عنه امیر دی او جرنیل دی هغه شهداو کې ګرځېدو لټولې چې وی قتل کرم رضی الله عنه شهید دی او د اتل سو کالو بچي مر سره شهید پروت. د علماء او د تاریخ لیکلي سرونه روچت کله او جولای کې خپل ویمانم نمبر یوڑو اسلام میں تاسو نمخ کی روڑے ہر جہاد تا دے شہادت پنیت رازم ما تا نمیلاویگی و تاسو رست رالے یو مخ کی جنت للاڑ. ذکر دا ہر صحابی دے شہادت تمناو نا مسئلہ علماء ذکر کڑی و ایکم مسلمان چی دے زلپ اخلاص سر طول عمر کی یو ظلم دے شہادت سوال نکو او دے مڑکیگی نو د منافقت په یو خوی به دنیا نزیز که دا خانی و نمگڑی دنیا دا دا مرگ با پتوخی و پتبا و پا یو سبل سرازی نو دینا بہترین مرگ بسی چغا مرگ دا شهادت دی. نو اللہ رب العزت دا شهادت بیاور کو دیر دا اسلام خدماتی کڑی. اللہ وی ویدا مستکم الدر کلچور سیگی تاسول تکلیف فی البحر پا دریاب کی دولمن نروخشید تاسو نه غسو تدعون چ تاسو برابل الا ایه مگر یو الله مرایات شي. او دې کدا مسلم حل شو کله سړی ظلمونه کوي مسلمانان خیری کوي او بعض خلک بیا کفر کلمات وي ير ما خیریو کې او کافر هلاك نشو. ور اکرم رضی الله عنه دیار لسکاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې مخالفت کړي او هر جنگ چې د الله د حبیب مقابله کې وکرمه پکې جنگېدلې بیا مکات کال فصفت حشوي سمره مسلمانان د دې د لاسه شهیدان شي. لیکن الله چې دا غو په نصیب کې جنت نکلو نو حضرت کرم رضی الله عنه ته ایمان ملاو شو او صحابي جوړ شو د شهادت مرګ راغله. کله یو غټ نه غټ کافر وای دا غد لاسه و سمره مسلمانان بازار شي وي او سمره به شهیدان کړي لیکن الہ العالمین باغت سکے ایمان توفیق بور کئی. لکہ مخی جمعوں کی در تذکر شو چہ دے تمام شہداء و سردار دے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ لیکن داغ قاتل رست صحابی جوڑی گی داغ قاتل سکی گی رست صحابی جوڑی گی آو سور الوی مقام و مرتبے دا. نو حضرت اکرم رضی اللہ عنہ سمر مخالفت کرے لیکن اللہ چہ چا سر دے خیر و دے کرم ارادہ لری نوکه د چا خوخه یو کو خوخنی الله دا غو په جولای کې خیر اچي. فلما نجاکم ال البر هر کله چې الله نجات در کی تاسو ته دوچ طرف تا اعرضتم نو تاسو د الله د توحید او د ایمان مخواړوي. وکان الانسان کفورا او د انسان سخنا شکرا انسان کافر او مشرک یاد دی لکه مومن مسلمان چې بیا ول الله ناشکر دي. اوس رب العالمین یې رستو آیات کی وای چې اے زما بندگانو دریاب نروت اینو په دریاب کې هم ماتا وازونه کول او فریادونه مکول او په اوچه مو بیا سر کشي شروع کا وای ته سوي چې د الله د غریف نخلاص شم. الله وای زه ګوره دا اوچه زمکم د دریاب په شان نرمول شم. قارون د پاره ملک د وبو جوړ کا او پک تر وانه افا امنتم آیا تاسو پا امن یئی ولی تا دا دریاب نوی رووتی نو پا امن شوی این یخصف بکم دا چی ورن نباسی تاسو جانب البری پا آغا طرف دو چکی. اللہ وی دی اوچ زمکی ندا سی نرم جوڑکم لکو بو او پا دی کی دی ورخصف کم ورن نباسم او یرسل علیکم حاسبا یا رولی گی پتا سبانی غسیلی چکانی پکراوری گی حاسب ها غسیلی توی چه تیز سیلی داو دا باران پزے پکی کانی وری گی اصل کی حسبا وڑو وڑو کانو توی او یرسل علیکم حاسبن یا رولی گی پتا سبانی حاسبن باران دا کانو سیلی دا کانو والا ثم لا تجدو بیا بو نمومی تاسو لکم دزانون دا پار وکیلا سوک محافظ و بچکو ان کے ذمہ وار ام امنتم آیا تاسو پامن یچی دا دریاب نرووتی نتویز پامن شم ام امنتم آیا پامن یچی تاسو این یعیدکم دا چو واپس بکی تاسو فیه پدی دریاب کے تارت نخرا پزل بل سراب اللہ وی بیا کدا سی دا دریاب مسئلہ رالا او بیا چپور آگیر کی نشتاو سواد خلافیو کا اللہ وی بیا بسکے ام امنتم آیا تاسو پامن یئی این یعیدکم دا چو واپس بکی تاسو فیه پدی دریاب کی تارت نخرا پزل بل سراب فیرسلن روبلی گیا لیکم پتاسو قاسو فم من الریحی اغه ماتون کی د سیلینا قاصف هغه واتوي چې هر شی مات کی او دل دلی کی او زری زری کی فیرسلن روبلی کی علیکم فتا سبحانه قاصف فم من الريح اغه ماتون کی د سیلیو د هوانا فیغرقکم نغرق بکی تاسو په دې دریاب کې بما کفرتم په سبب دا چې تاسو کفر کړی دی ثم لا تجدو بیا بو انممی تاسو لکم زانون دپارا علینا زمون پا مقابل کی بیهی پا سبب دی حلاکولو دغرکولو طبیعا دی طبیعا یو مانا دا دا بدلا غستن کے اللہ ویچ زمو حلاکم نسو بدلی والا بنی چی مانا با بدلا والی طبیعا مانا اے ثائرن سو بدلا غستن کے بنی یا طبیعت پوستون کې لکه یو کار سره غلطو کی او یا رسول برانه پښتنو کې الله وی تپوس قدر لبسوک دي ثم لا تجدو لکم بیا بونم میتا سو دخلو زانونو پارا علینا زمو مقابله کی دی په سبب د دې غرقولو او په سبب د دې هلاکولو طبیعت سوک بدلا غستن کے یا طبیعات تپوس کو ان کے تپوس قدر نہ اللہ وی زمون بسو کو لکی اس انسان تا اللہ رب العزت خپل انعامات را مخیر کئی اللہ وی ولقد کرمنا بنی آدم بے شکا عزت ورکڑے دے مونگ بنی آدم و تام و تمام مخلوقاتو کے اللہ بنی آدم عزت من پیدا کرے او هغه د صد علماء غړ اقوال ذکر کړي وای د دانی قد ده دارنګ دې په لاس خوراک کوي نور زناور په خلی باندې خوراک کوي دارنګ هغه عزت صد الله د عقل ور کړي پاغي دې تمیز کوي چې دا خدي دا بد دي دا حلال دي دا حرام دي دا د حیا کار دې دا د بی حیا کار دې نو هغه عزت په سبب د عقل له په سبب د دې شکل له او یو قول پا کی علماء دام ذکر کرے روح المعانی و تفسیر قرطبی کی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم وَي مُنگا عزت ور کرے بنی آدم تا وَي نَارِ نَوْتَ پَ گِرَا او زَنَانَوْتَ دَ سَرْ پَ کُن سُوبَانِ ندا گِرَا دَ دَ عزت کرا غلے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم نو دیرے کہ امام قرطبی و روح المعانی ذکر کری وَي بِلُّ حَالِ الرِّجَالِ وَالزَّوَائِبِ لِلنِّسَا دا ناری نتا پا گیر اللہ عزت ورکڑے او زنانتا دا سر پا کن سوبانے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم بے شک عزت ورکڑے دے مونگا بنی آدم تا دے مو عزت من کڑے دے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ او پور تکڑے دے مونگا جوی پا سورلو بانے وَحَمَلْنَاهُمْ سوارکڑی دے مونگا جوی فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ پہوچاو پدر آپ کی پہوچا کی پسورلو آو پدر آپ کی پکشتو ورزقناہم من الطیبات او رزق می ورکړی دوی ته د پاکونا وفضلناهم او غروال می ورکړی دی بنی آدم تعالی کثیرن پډیر باندې ممن دا غچانا خلقنا چې پیدا کړی دی مونږه تفضیلا غروال ورکول پډیر مخلوقات دی افضل دی بلکې تمام مخلوقات کې اشرف دی اوس الله ای دا عزت به ال برقرار وی چې دې دی ایمان او د اعمال صالح او زندگی تیر کړي لکه تاسو تر شل سورې 3 کې الله وی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین دا انسان دې دې کې علما او دا مسلم ذکر کړي کچره دې دی ایمان او د اعمال صالح او جون تیر کړي نو ډیر مؤمنان به د ډیرو فرشتو د درجی د پاسې پرز د قیامت او کچره دا انسان دا الله او دا الله د حبیب د طریقو مطابق ژوند تیر نکی نو دا انسان د هر یو شینه ناکار الله وی اولائک کل انعام بل هم ادول اولائک هم شر البریه په تمام مخلوقات کې بیا د نسنی بدتر بنی بیا ورته سر نګورې ربکم الذی رب استاسو الله غزاد ته یزجی چروان وی لکم الفلک تاسو د پار کشتی فل بحر پدریاب کی لتب تغود د پار چولټ وی تاسو من فضله د فضل الله نچ حلال مال له په سبب د تجارت انه کان بكم رحیما بیشک دا اللہ دے پتاسو محربان وَإِذَا مَسَّكُ مُدُّرُّ کَلَچُورَسِ گِتَاسُ لَتَّقْلِف فِي الْبَحْرِ پَدْرِيَابْ كِي دُوَلَّمَن نُرُقْشِدَ تَاسُ نَحَا وَخْدَایَان تَدْعُونَ چِتَاسُ عِرَابَ لَيْئِ مُشْرِكَانُ إِلَّا إِيَّا مَگر یو اللہ مُرَایَادْوِ یو اللہ رَابَ لَيْئِ رَامَدَتْ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ اَرْكَلَ چِ نِجَاتَ وَخْلَاسِ دَرْ کِ دَوْ چِ تَرَفْتَا اَعْرَبْتُمْ نُمَخْوَارَ وَعِدِ تَوْحِيدْنَا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا او دے انسان کافر سخنا شکرا اَفَأَمِنْتُمْ آيَاتَ سُفَامَنْ يَيْ اَنْ يَخْصِفَ بِكُمْ دَاچُوَرْنَ نَبَاسِ تَاسُ جَانِبَ الْبَرِّ فَتَرَفْدُ چَكِ او یرسل علیکم حاسبا یا رولی کی پتا سبان باران نکانو ثم بیا لا تجیدو نبم میتاسو لکم وکیلا دزانون دا پارسوک زموارو محافظ اما من تم آیا تاسو پامنی ان یعیدکم فیه دا چی واپس بکی تاسو پدی دریاب کی تارتن اخرا پزل بالسرا فیرسل علیکم نروبلی کی پتاسو قاصفًا من الريح اغماتون کې د سیل یو د هوانا فيغرقكم نغرق بكتاسو بما كفرتم په سبب دا غي چې تاسو کفر کړل ثم لا تجدو بیا بنوم میتاسو لكم زانن لرا علينا زم مقابله کی به په سبب د دې هلاکول او غرقول طبيعه سوق بدلا غستن کې یا تپوس کون کې ولقد کرمنا بنی آدم او بشک عزت ور کړې مونږ بنی آدم ته وحمل الله مو پورته کړې دي مونږ دې پسورلو فل بر ول بحر پهچا او دریاب کې ورزقناهم من الطيبات رزق مو ور کړې دوی ته د پاکونه وفضلناهم ورواله مو ور کړې دوی تعالی کثیرن پډېر باندې ممن دا چان خلقنا چې پیدا کړې دي مونږ کوم مخلوقات تفضیلا غروال ورکول وصل اللہ ربانی شروب بلومنگا کل اناس تول خلق بے امامهم پامننا میرا ہوئی سرا فمن فساسو اوتی کتابہو چوار بکریش یغتا من نامد آغ بیمینی پخلاست آغ فاولائی کنو دع کسان یقرؤون کتابهم لولی بدئی امن نام اخبلے ولا یظلمون فتیلا او ظلم بو نکڑے شید دوی سرا فتیلا پا برابری د نری تار د کجوری دا ڈکی فتیل د کجوری دا ڈکی پا منس کیا غا نری تار تا فتیل ہوئی او دام علماء لکلی سرے دا سرے دا دو گتی اومگی او دا دو گتو دا مبلو سرا پا منس کی کمخیر جوڑشی دی تا فتیل ہوئی یا الگتر آوانی او پا دی تلیب آنے دا سرے مگی او اغا نرے خیرے چی جوڑشی اغیط فتیل ہوئی وَلَا يُزْلَمُونَ فَتِيلًا ظلم بو نکڑیشی دی دوی سر پا برابری دی نری تار دی کجوری دا ڈوکی یا پا برابر دا اغا خیری دا ورغوی یرے دخپ اللہ سو تلی دی آیات مبارکہ کے اللہ رب العزت د قیامت دور دے حال ذکر کئی فرمائی یوم ندعو کل اناس فکم اورز بالی چرو ببلو اللہ ویمونگا طول خلق بی امامہم دے امام یو دغ مانا وطاسو چواوری دے چیدا عمل نامی توئی او دا مانا پدی طول مانا گانو کی راجح دا او غر